تفسیر: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا، بخشا داؤد کو، کیا سلیمان جیسا بیٹا. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ. میں کہتی پوری دنیا قربان صرف اس ایک ٹائٹل پہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ بول دیں نعم العبد، کتنا اچھا بندہ. یعنی تعریف کے بڑے بڑے لفظ اس کے آگے ہیچ ہیں. سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی نظر میں کوئی نعم العبد کہلائے. کیوں ان کو نعم العبد کہا گیا؟ آگے ان کی آئیں گی صفات. اور سب سے پہلی صفت کیا؟ انہو ابواب، کہ وہ ابواب تھے. یعنی جو شخص بھی نعم العبد کہلانا چاہے، اللہ کے ہاں بننا چاہے، اس کو اپنے اندر یہی صفت پیدا کرنی ہوگی. اتنے بڑے بادشاہ تھے لیکن کبھی اپنی بادشاہت پہ، اپنی دنیا کی زندگی پہ کوئی مان نہیں. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کی طرف رجوع. انہو اواب. اذ ارد علیہ، اب ان کا کچھ عمل آپ کو دکھایا جائے گا نعم العبد کا. ایک واقعہ، ایک کہانی ان کی زندگی کا، ایک پرتاؤ، ایک جھلک، ایک سین. واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کچھ پیش کیا گیا. کیا؟ اذ ارد علیہ بالعشی، عصر کا وقت تھا کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے. عصر کا وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا، دن ڈھل رہا ہوتا ہے، دن کی تلخی ختم ہو جاتی ہے. پچھلا پہر عشی کہلاتا ہے، سے پہر کہہ سکتے ہیں آپ، تیسرے پہر. ظہر یا عصر سے لے کے دن کے آخری وقت تک کے لیے عشی آتا ہے. الصافنات، صافن کی جمع ہے صافنات. صافن کہتے ہیں ایک پاؤں اٹھا کے رکھنے والا گھوڑا. کبھی دیکھیں گھوڑے کو ذہن میں لائیے، آگے سے ایک پاؤں اٹھا کے رکھا، وہ ایک سٹائل ہے نا گھوڑے کا. عمدہ گھوڑوں میں یہ صفت پائی جاتی، صافنات، اصیل اور عمدہ گھوڑے. پھر الجیاد بھی جید سے، یہ بھی عمدہ گھوڑے. یہ جواد کی جمع ہے جیاد، تیز رفتار گھوڑا. اور انسانوں میں سے نہایت سخی، جواد ان کریم، بہت سخی، سخاوت کرنے والا. جیسے تیز گھوڑا دوڑتا ہے اسی طرح اس کا ہاتھ بھی کھلا ہے، یعنی ہر طرف خیر ہی خیر پھیلا رہا ہے، یعنی نیکی کے گھوڑے پہ سوار ہے جیسے کوئی. تو بہترین قسم کے آپ کی فوج کے استعمال کے لیے عمدہ گھوڑے جو تیار کیے گئے تھے، وہ انسپیکشن کے لیے آپ کے سامنے حاضر کیے گئے. تو یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنی طاقت کے اظہار کے لیے یا وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لینے کے لیے ایسے مظاہرے ہوتے ہیں. بہرحال ان کے سامنے بہترین قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے کہ یہ ہیں آپ کی فوجوں میں استعمال کیے جانے والے گھوڑے. ان کو دیکھتے ہی کوئی تکبر نہیں آیا، واہ اتنے مضبوط ہیں ہم کہ ہمارے پاس ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، نہیں، کوئی تکبر کا جملہ نہیں بولا. فقال، بولے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے ترجیح دی ہے مال کی محبت کو، میں نے پسند کیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے. یہ بالکل ایک الٹ سٹیٹمنٹ ہے نا. ہمارے ہاں تو مال صرف کنڈم کیا جاتا ہے نا، کہ مال کو پسند کرنا برا ہے، لیکن اگر وہ پسند ہو رب کے ذکر میں مددگار کے طور پر تو برا نہیں. مال بتاتے خود تو بیچارے کوئی چیز نہیں، آپ اس کو کس کام میں لگاتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں، کہاں نہیں، یہ چیز ہے جو اس مال کی قدر و قیمت کو بڑھاتی گھٹاتی یا اچھا برا بناتی. حضرت سلیمان بھی اپنے والد کی طرح ایک عظیم سلطنت کے حکمران تھے، بڑی بڑی فوجیں تھیں ان کی، لشکر. فوج کے گھوڑے دیکھ کر خوش ہوئے اور بولے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اچھا، اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی گاڑی سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی مرسیڈیز سے بہت محبت کرتا ہوں، کہ کس قدر دنیا دار انسان ہے. ہاں، اگر وہ صرف اتنا جملہ بولتا تو دنیا دار ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، کہ یہ مجھ کو لے جاتی ہے مسجد, یہ مجھے لے جاتی ہے دین سیکھنے سکھانے, یہ مجھ کو لے جاتی ہے تبلیغ کرنے, تو مجھے یہ گاڑی بہت پیاری ہے, تو کوئی حرج نہیں. ہم عام طور پر اپنے دنیاوی وسائل سے کیا کام لیتے ہیں؟ صرف خرابیوں کا. جب اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے, مال دیتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کریں؟ مال جو ہے خیر, خیر ہی کے لیے ہے, انسان کے خیر میں درجے بڑھاتا ہے, لیکن ہم اس کو عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ استعمال جو اس کا برا ہوتا ہے عام طور پر. جب نہیں ہوتا تو پھر بھی انسان کچھ نہ کچھ خدا کو یاد کر لیتا ہے. جب وہ آ جائے پھر خدا کو یاد رکھنا, اس کے دین پر چلنا, یہ اصل کمال ہے. کہ مال انسان کو ادھر سے ادھر نہ بٹکائے, تکبر میں مبتلا نہ ہونے دے, دین کی محبت اور دین میں ترقی اور اضافے کا سبب بن جائے. ایسا مال قابل تعریف ہے, اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ مالدار ہونا ایک شرمندگی کی علامت بن جاتا ہے بسا اوقات, تو شرمندگی کی بات نہیں. حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, حجاب میں چھپ گئے, توارت چھپ گئے, معوریہ کا لفظ یاد رکھیے پیچھے سے. بالحجاب پردے میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ سورج چھپ گیا تو وہ اب اندھیرا جب ہوا تو گھوڑے نظر نہ آئے, دوسرا یہ کہ بہت دور چلے گئے, دوڑ ان کی دکھائی گئی, وہ دور جانے کی وجہ سے چھپ گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ردوہا علیہ, ان کو میرے پاس لے آؤ, پھیر لاؤ ان کو میری طرف. اب سورج تو نہیں پھیرا جا سکتا, گھوڑے کی طرف اشارہ ہے, ہاں کی ضمیر گھوڑے کی طرف ہے, گھوڑے میرے پاس لے آؤ. اب جب نظر نہیں آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ فتح سے کمس ہم دسوق والآناق, پہلے نگاہوں سے خوش ہو رہے تھے دیکھ کر, اب ہاتھوں کے لمس سے شروع کیا. مسحن, مساح کیسے کرتے ہیں؟ چھونا, چھو کر, ہاتھ پھیر کے, بسو کی پنڈلیوں پر, یعنی گھوڑوں کے پنڈلیوں پہ ہاتھ لگا کر, والآناق اور گردن کے اوپر, وہ بال بھی ہوتے ہیں نا, ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے. انق کی جمع آناق, سوک کی جمع ساق ہوتا ہے, ایک واحد ایک جمع ہے. پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیر کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جانوروں سے محبت کوئی بری بات نہیں. قیمتی جانور رکھنا اگر ضرورت ہے, استعمال اچھا ہے, تو بری بات نہیں. گھوڑے تو خیر آج کل بھی انڈسپینسیبل ہیں, لیکن اگر اس کی بجائے کوئی اور بھی سواری کا ذریعہ ہو, چاہے جہاز ہو یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو اس کا عمدہ سے عمدہ ہونا, بہترین سے بہترین ہونا, کارآمد سے کارآمد ترین ہونا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ہونا غیر اسلامی نہیں, عین اسلام ہے اگر استعمال اچھا ہے. کیونکہ عموماً آپ دیکھیے کہ کفر کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے اور وہ اسے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں جو لوگ دینی تعلیم سیکھتے سکھاتے ہیں, یہ دین کی طرف آتے ہیں, تو وہ عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دنیاوی علوم ہے اور ان کا پڑھنا اور ان کا سیکھنا یہ کفر ہے. کسی نے مجھے بہت سخت قسم کا فون کر کے کہا کہ یہ آپ نے قرآن کو کیا مذاق بنا لیا ہے کہ آپ اس میں سائنس کی باتیں کرتی رہتی ہیں. تو پھر سائنس بھی تو علم ہے. کہنے لگے نہیں, یہ دہریوں کا علم ہے. یہ ڈائریکٹ مجھ سے کہا کہ یہ دہریوں کا علم ہے, یہ آپ ان کی باتیں یہاں کیوں کرتی ہیں؟ اگر آپ قرآن پڑھاتی ہیں صرف قرآن پڑھایا کریں. تو میں نے اپنے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے میں اس طرح کے کھیت خیالات موجود ہیں کہ دین کا کوئی تعلق نہیں دنیا سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہمارا دین تو اہم دنیا ہے. کیا ہے؟ کہ دنیا کو اچھی طرح استعمال کرو, اچھے کاموں میں, انسانیت کی بھلائی اور فائدے میں. لیٹسٹ چیز استعمال کرو, بڑائی کے لیے نہیں, دوسروں کے روز جمانے کے لیے نہیں, اپنی شان بلند کرنے کے لیے نہیں. مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اگر آپ کے پاس آنے کا کرایہ نہ ہو یا گاڑی نہ ہو یا صحت ہی نہ ہو, یہ کام کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کے؟ نہیں کر سکتے. تو اسلام مال کو کوسنے کو نہیں کہتا, یہ کہتا حلال کماؤ, حلال جگہ استعمال کرو, آپ کے پاس زیادہ فیسلٹی ہے کہ اپنے ساتھ اور کسی کو بھی لے آتے ہیں تو ان سب کا بھی ثواب آپ کما دے جاتے ہیں اور سب کا جاریہ بناتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس زیادہ ذرائع ہیں آپ ان سے اور خیر کمائیں؟ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام آئے شکایت لے کے کہ ساری بھلائیاں اہل الدسور لے گئے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ مال بھی رکھتے ہیں, خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ساتھ نماز, ذکر, اذکار سب نیکیاں بھی کرتے ہیں. ادھر سے بھی نیکیاں کما رہے ہیں, ادھر سے بھی کما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیوں نہ میں تم کو ایک ایسی تسبیح سکھاتا ہوں کہ تم اگر وہ کرو تو ان کے برابر پہنچ جاؤ گے. تو تسبیحات فاطمہ سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. پھر کچھ دن تک دوبارہ آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے وہ تسبیح بھی پڑھنے لگ گئے. اب پھر وہ آگے نکل گئے. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل جسے چاہتا دیتا. آپ اپنی جیب سے لگائیں دین کے رستے میں, جان بھی لگائیں مال بھی لگائیں, دوہرا اجر ہے نا. تو جس کے پاس جتنی صلاحیت, وسعت, استطاعت ہو, جتنا بھی کوئی نیکی کے کام میں جو کچھ لگا سکتا ہے اتنا ہی اس کا اجر اور ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ سوچ نہیں پائی جاتی. تو بنیادی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل پیش کرنا کیا دکھانے کے لیے تھا؟ نعم العبد کا عملی نمونہ. یہ نعم العبد کر رہے ہیں, گھوڑوں کو پیار کر رہے ہیں, ان سے محبت کر رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت عمدہ گاڑی ہے, آپ بہنے لگے ہیں کہ آپ کا سر تھوڑا اور بلند ہو جاتا ہے. یہ کیفیت درست نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا پرست, آخرت کو سامنے نہ رکھنے والا عموماً ایسے مواقع پر گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اس مال میں اپنی بڑائی دیکھتا ہے, اسی لیے وہ مفسدین کے اندر شمار ہوئے نا پیچھے والی آیت میں. جبکہ ایمان اور عمل صالح والے ان چیزوں میں اللہ کی بڑائی دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ان وسائل سے, اس مال سے, ان سب چیزوں سے اللہ کے دین کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں. وہ اس میں اپنی بڑائی نہیں ڈھونڈتے کہ میری شان بلند ہو جائے, وہ اس میں اللہ کی بڑائی کی بات سوچتے ہیں کہ میرے رب کا نام کیسے بڑا ہو سکتا ہے اس مال کے ذریعے. تو نعم العبد انہ اواب, کیسے مال سامنے آیا تو کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, یہ مال مجھے میرے رب کے ذکر میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اچھا, اور کس طرح مال رب کے ذکر میں اضافے کا سبب بنتا ہے؟ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سخت گرمی ہے, بالکل توجہ نہیں ہو رہی نماز کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر گرمی ہے کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا. اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے کہ پنکھا لگوا لیں, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں, یہ دنیا کی عیاشی کے سامان ہے. یا لگا ہوا تو کہتے ہیں کیا کرنا, نفس کشی کرنی چاہیے تاکہ اجر زیادہ ملے. نہیں, یہ نفس کشی مطلوب نہیں. کیا کرے, بٹن آن کرے, پنکھا چلائے, اطمینان سے نماز پڑھے. اچھا, اب آپ کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں, ایئر کنڈیشنر افورڈ کر سکتے تو لگا لیں تاکہ آپ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکیں. لیکن خرابی کہاں ہوگی, جب اے سی چلا کے سو جائیں اور نماز کے لیے آنکھ ہی نہ کھلے. ہمارے ایئر کنڈیشنر اس لیے برے ہیں کہ ہم نے ان میں بیٹھ کے رب کو بھلا دیا. تو جب تک انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, رب کی یاد میں مددگار کے طور پہ ساری چیزیں ہوں, تو سب ایک بھلائی, سب ہی خیر اور خوبی, سب نے کی. یہ ہے دین اور دنیا کا وہ امتزاج جو ایک بندہ مومن کو قرآن نے دیا نعم العبد کے عمل میں. بھوک لگی ہے, کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا حساب ہوگا کیا کھانا ہے. لیکن جب آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو الحمدللہ کہیں گے, تو یہ الحمدللہ بھی تو درجے بلند کرے گا نا, کہ ٹھنڈا پی رہی ہوں کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, کہ رب کا ذکر کر سکوں. پیاس کے مارے حلق خشک, کہاں سے خوبصورت قرات نکلے گی؟ تو ایسی نفس خوشی کہ جس میں انسان کے پاس ضرورت کی چیز ہو بھی, مثلا جہاز کا کرایہ ہے آپ کی جیب میں, آپ گاڑی پہ جائیں بیٹھ کے. کیوں؟ کیونکہ یہ سادگی کی علامت ہے. تو دو دن میں جا کے پہنچے, پھر دو دن میں واپس آئیں, اور پھر ہفتہ بھر آرام کریں جب تھک گئے. تو یہ کیسا دین ہے؟ اسلام ایسی کسی سادگی کا حکم نہیں دیتا کہ جس میں آپ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں, اور کسی ایسی خوبصورتی کا حکم بھی نہیں دیتا کہ آپ مقصد میں پھر دور ہو جائیں. مثلا صاف ستھرا لباس تو پہنے, لیکن ایسا لباس کہ جس میں گھنٹوں ضائع ہو جائیں اس کی استری میں اور اس کے بنانے میں, اس کے رنگ کو بچانے میں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ذکر ربی میں غفلت ہو جائے گی. تو عقل مندی اور حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو بھی استعمال کریں، وسائل کو بھی استعمال کریں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جیسے کپڑے دھونے کی بات ہے تو بہت سے لوگ واشنگ مشین نہیں خریدتے کہ یہ اسراف ہے، جب اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھوں سے دھوئیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سارا دن ہاتھوں سے کپڑے ہی دھوتے رہیں اور پھر تھک سے پڑ جائے اور نماز بھی نہ سیدھی پڑھے، تو جب تک انسانوں کی طاقت زیادہ تھی اللہ نے ان کو جسمانی کام کے لیے رکھا، پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں تو مشینیں مددگار ہوں گی انسان کی. اسلام ایسا نہیں سکھاتا کہ کسی مشین کو آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ بعض مذاہب میں یہ ہے، فنڈامنٹلسٹ جو ہیں مثلا جیوز کے اندر، وہ بعض چیزوں کو استعمال نہیں کرتے کہ ان کے دین میں اس کی پابندی ہے. مثلا سبت کی پابندی میں بعض اوقات وہ بجلی تک نہیں جلاتے، ساری رات جلتی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلے دن جلا نہیں سکتے، یا اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھتے، سفر نہیں کرتے کیونکہ ان کے یہاں منع ہے. لیکن اسلام میں نہ کسی مشین کو استعمال کرنا منع ہے نہ کسی اور چیز کو، حلال حرام کی واضح حدود بتا دی گئی بس. ہاں، مال کو پا کے شیخی بگاڑنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق کا انکار کرنا، یہ سب خرابیاں ہیں جس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. مومن ہر چیز میں اللہ کی بڑائی دیکھتا ہے اور مفسد ہر چیز میں اپنی بڑائی کا اظہار چاہتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں نا، قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، اگر رب نے دیا ہے تو پہنو، استعمال کرو، برتو. لیکن یہ نہیں کہا دکھاوا کرو. یہی فرق ہے تحدیث نعمت اور ریاکاری میں. ایک دفعہ یہ سوال میں نے کسی اسکالر سے کیا تھا، کٹک رہتی تھی ہر وقت مجھے کہ کہاں نعمت کا اظہار ہے اور کہاں ریاکاری ہے. جیسے کپڑے ہی پہنتے نا ہم، جیسے اچھا کپڑا پہنا، کیوں پہنا، کیا مقصد ہے پیچھے، دکھاوا یا تحدیث نعمت؟ تحدیث نعمت کیا ہے؟ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، جہاں تک تیرے رب کی نعمتوں کا تعلق ہے، فَحَدِّثْ، تو اس کا اظہار کرو، اللہ نے دیا ہے استعمال کرو. اچھا، استعمال کرنے لگے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں دکھاوے میں نہ آ جائے، ریاکاری نہ ہو، اب کیا کرے. تو جب تک کسی نعمت میں رب کی شان دکھانا ہو کہ اللہ کا دیا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں استعمال کر کے، تو یہ تو تحدیث نعمت ہے. لیکن دکھاوا کیا ہے؟ کہ ہے بھی نہیں، یا ہے تو اپنی بڑائی اور شیخی بگاڑنے کو، خود کو بڑا ثابت کرنا، ہم بڑے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، دوسروں کو حقیر سمجھنا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جیسے داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام کی بھی ہوئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یاد رکھیے جہاں اللہ نعمتیں دیتا ہے وہاں آزماتا بھی ہے. ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کر لی تھی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کی کرسی پہ ایک جسم لا کر ڈال دیا. جیسے داؤد علیہ السلام کے اندر اچانک گئے فرشتے، یہاں بھی ایک جسم لا کے رکھ دیا. ثم انا، تو انہوں نے کیا کیا، رجوع کر لے، پلٹ آئے. قال رب اغفر لی، کہا اے رب مجھے بخش دے. وہب لی ملکن، مجھے ایسی حکومت دے. لا ينبغي لأحد من بعدي، نہ حاصل ہو میرے بعد کسی کو بھی. انك انت الوهاب، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے. روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک آرزو کی تھی کہ میرے ہاں شاہ سواروں کی ایک فوج پیدا ہو، بہت سے بیٹے ہوں. لیکن یہ آرزو اور یہ تمنا آپ کی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت پوری نہ ہوئی. اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ حضرت داؤد کے وارث ہوئے، ان کا دل تھا کہ ان کے بعد ان کی اولاد وارث ہو، مگر ان کا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی نالائق ثابت ہوا، اسی کو یہاں جسدن سے تعبیر کیا گیا کہ وہ آپ کا وارث تو ہوا، اس کرسی پہ آ تو بیٹھا، لیکن وہ مقصد پورا نہ کیا جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کرسی کا پورا کیا تھا. تو کہا کہ یا اللہ، اگر میری اولاد ناخلف ہے، اہل نہیں، تو مجھے ہی ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد پھر کسی اور کے لیے یہ نہ رہے. اور لأحد من بعدی سے مراد اشارہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی ہی آل اولاد کی طرف، کیونکہ ثم انا، رجوع کر لیا انہوں نے، اپنی بات سے لوٹ آئے، اپنی آرزو پلٹا دی، اور یہ دعا دی جو انہوں نے کی کہ مجھے ایسی بادشاہت دے. یہ بادشاہت کے لالچ میں نہیں کی، بلکہ دین کے غلبے کے لیے، دین کے فائدے کے لیے. اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں بہت سی کہانیاں وغیرہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن جو تفسیر الفاظ کے اعتبار سے زیادہ مفہوم کو واضح کرتی ہے ایک پیغمبر کی حیثیت کے مطابق وہ یہی بیان کی جاتی ہے. اب دوبارہ دیکھیں نا اس آیت کو کہ ہم نے آزمائش کی سلیمان علیہ السلام کی حکومت دے کر. کیا آزمائش تھی؟ کہ ان کے دل میں اس حکومت کو ان کے بعد بھی باقی رکھنے کی تمنا ہوئی کہ میرے بعد بھی یہ باقی رہے. ٹھیک ہے, جیسے ہر ماں باپ کیا چاہتے ہیں, خود کو رکھ کے دیکھیے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی آپ کی اولاد کو وہ ملتی رہے, وہ ختم نہ ہو جائے ان سے. چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں نا. ہم نے آزمایا, یعنی یہ حکومت ایک آزمائش ہوئی اس سینس میں کہ انہوں نے اس کو صرف اپنے لیے نہیں آگے کے لیے بھی چاہا. ٹھیک, لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی اس کا اہل نہیں تھا کہ جو یہ سب نعمتیں سنبھال سکے. فرمایا ہم نے اس کی کرسی پہ ایک جسم لا ڈالا, سمبولک فارم میں بات ہے. تو انہوں نے رجوع کر لیا, اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس اولاد کے لیے دعا مانگتے ہی تو اس لائف نہیں. انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, پھر آپ مجھ کو معاف کر دیں اور اس عظیم بادشاہت کا یہی اختتام کر لیں, اور میرے بعد کسی اور کو پھر یہ نہ دیں, یعنی میری آل میں سے تو ہی دینے والا ہے سب کچھ. نعم العبد کی ایک ایسی خواہش, ان کے حق میں ایک کوتاہی تھی. پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ معصوم ہوتے ہیں, لیکن آزمائش کی بات ہو رہی. لیکن عظیم بندوں کی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ ان کے لیے عظیم بھلائی بن جاتی. ٹھیک ہے, کیونکہ جس بندے کے اندر رجوع کی صفت ہوتی ہے وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے, اور وہی آزمائش اس کے درجے بلند کر دیتی ہے, کیونکہ وہ کوتاہی کے بعد اور زیادہ خوشو سے اپنے رب کی طرف لوٹتا. اچھا, اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ عام حالات میں دعا مانگتے ہیں, روٹین کی مانگی, ہاتھ پیرے منہ پہ مسلح اٹھائے چل پڑے. لیکن اگر کسی دن آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو, کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہو, کوئی آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہو, کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہو اور آپ کو اس کا احساس ہو گیا ہو, تو پھر آپ کیسے دعا مانگتے ہیں؟ روٹین میں کیسے؟ رو کے نا. تو اس طرح وہ جو غلطی ہے بندہ مومن کے حق میں کیا بن جاتی ہے؟ اور نیکی کمانے کا ذریعہ بن جاتی. اس لیے مطلب نہیں غلطیاں کرتے جائیں, جان بوجھ کے تو کبھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہو جاتی ہے جب تو وہ اس کی شان میں کوئی عیب نہیں ہوتا, اس کی قدر گھٹاتی نہیں, بلکہ اس کو اور تقرب کا مقام دیتی. یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جس میں انابت کی صفت ہو, جو پلٹ آئے, جو لوٹے, جو رجوع کر لے, جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. اتنے بڑے بادشاہ کہتے رب اغفر لی, حضرت داؤد نے کہا ثم استغفر رب, اللہ معاف کر دے, اور جو میں چاہتا تھا کہ میری یہ حکومت میری نسلوں میں جاری رہے آپ بس ادھر ہی ختم کر دیجئے. وَحَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, کسی اور کو آگے بے شک نہ دے, اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو بالکل ایک ہینڈی کیپ تھا, اور جب پیدا ہوا جس کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ یہ سلطنت سنبھالے, جب دیکھا کہ وہ بالکل یہ ایک معذور بچہ ہے, اپنی اس تمنا پر خود ہی رجوع کر لیا. وہ بچہ ان کا پیدا ہوا, ان کی تمنا تھی نا کہ بہت اچھے بچے پیدا ہوں, اتنا کچھ اللہ نے مجھ کو دیا یہ ان تک جائے, لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ہوا وہ بالکل ایسا تھا جو کسی کام کا نہیں تھا, تو ان کو احساس ہوا کہ نہیں, یہ سب بادشاہت, یہ دولت, یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, جب تک چاہے نسلوں میں باقی رکھے, جب چاہے ختم کر دے, اور کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ رہے. اور حقیقت یہ کہ آپ کو ایسے ایسے اختیارات حاصل ہوئے تھے جو آپ کے بعد کسی کو نہیں ملے, نہ صرف یہ کہ آپ کی نسل میں بلکہ رہتی دنیا تک. مثلا آگے بتایا گیا فسخرنا لہ الریح, ہم نے اس کے لیے ہوا مسخر کر دی تھی, ان کی دعا سن لی اور ایسی بادشاہت عطا کی جو بعد میں کسی کو نہ ملی. تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی, طوفانوں کی طرح نہیں نرمی سے چلتی تھی. رخاوت کہتے ہیں نرمی کو. حیث اصاب, جہاں وہ جانا چاہتا تھا, جہاں پہنچنا چاہتا تھا. سمندر میں بھی موافق ہوا چلتی, جہاں ان کا بحری بیڑا جانا چاہتا پہنچ جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہوا پر ان کا پورا لاؤ لشکر سوار ہو جاتا اور وہ جہاز کی طرح ان کو دوسری جگہ لے جاتی. والشیاطین, اور جنات, کل بنائیں و غفواس, ہر قسم کے معمار اور غوطے خور. بننا, بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے, جس کا ذکر پیچھے آپ پڑ چکے ہیں سورہ صافات. اور غواص, غوطہ خور, سمندروں کے اندر جا کے غوطے لگا کے طرح طرح کے موتی اور چیزیں نکال لاتے تھے. غواص غائص کی جمع ہے, اب بنا بانی کی جمع ہے، بانی پاکستانی کہتے ہیں. وہ آخرین اور کچھ دوسرے، مقرنین فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، کچھ جن ایسے بیڑیوں میں جکڑ کے رکھے گئے تھے کہ سرکشی نہ کریں، تنگ نہ کریں. حاجہ عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، تیری دعا کے مطابق ہم نے یہ سب تجھ کو عطا کر دیا، بخش دیا. فمنن، تو احسان کر. او امسک، یا روک لے، نہ دے کسی کو. بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، بے حساب. یہ ہماری عطا ہے، بخشش ہے، اتنا کچھ تجھ کو دیا، جس کو چاہے دے، جسے نہیں چاہتا نہ دے. یہ پابندی بھی اٹھا لی. او امسک، بغیر حساب، بے حساب، کوئی محاسبہ نہیں. یا یہ جنات کی طرف جاتا ہے کہ جنات میں سے جس پہ چاہے احسان کر، جس کو چاہے پکڑ رکھ، نہ چھوڑ. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جن کیوں پکڑ کے رکھے ہوئے تھے، کیوں باندھے ہوئے تھے، کیوں جکڑے ہوئے تھے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. ان ساری نعمتوں کے باوجود، دنیا کی عظیم و شان ترقیوں کے باوجود، اللہ کے ہاں اس کا بہترین تقرب کا مقام اور عمدہ ٹھکانہ، مقام خاص. زلفہ قرب خاص، اور حسن مآب مقام خاص. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں اللہ کی نعمتیں ملی ہیں تو آخرت میں وہ محروم ہی رہ جائے گا. اگر اس نے نعمتوں کو اچھے کاموں میں لگایا تو اللہ کے پاس بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ دولت کا ہونا، دنیا کا ہونا بھی آزمائش ہوتا ہے. اور کتنی بڑی آزمائش ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ 2 روپے بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا، تو پھر ہم ان کو خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اچھا کہاں لگائیں اور کہاں نہ لگائیں. ہے نا آزمائش؟ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، ہو جائیں، مل جائیں، تو پھر ہم حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا. جب بھی کبھی میں کوئی چیز دینے لگوں اور پھر روکنے لگوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ ہوتی نہ تو کیا کرتی، پھر بھی تو نہیں دے سکتے تھے نا. تو اگر اللہ نے دی تو آزمایا نا کہ اب ضرورت کے وقت یہ نکال سکتی ہوں کہ نہیں. یہی آزمائش ہے دولت کی. کوئی بھی چیز جو ہم اللہ کے راہ میں نہ دے سکیں، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے رک کے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ مجھے ملتی ہی نا.